بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تنادلنا كتاب القواعد الفقهية قواعد الفقهية توافق كوني بيتي 29 سمعنا يا أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن نعم قاعدة 29 شيخ أنا سيما معاجل المحظور قبل آني قد باء بالخسران مع حرماني معاجل المحظور معاجل من يكهاركي كتند المحظور kilicho katazwa kabla anihi kabla ya wakati wake sawa tunaenda kadebaa bil khusrani mtu huyo anarudia ni mwenye hasara maa hirmani pamoja na kunyimwa hicho kitu hapa ndo panatoka hiyo kaida ambayo tutakuja kuiona pa kwenye kwenye sharhu Maana imeleweka hii? Tuingie kwenye sharhi ili pate kueleweka vizuri, sawa? Hadha maana kaulihim. Hii ndio maana ya kauli ambayo wana wa usulu au watu wa fiqh wanaitumia ikisema kwenye kaida fupi, man istaajala shay'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Atakaye harakisha kitu kukitenda kitu kabla ya wakati wake kufikia huadhibiwa kwa kunyimwa hicho kitu. Sawa? Mfano mimi niko zangu na simu nazigawa zawadi. Niko na Huawei, niko na iPhone, niko na Samsung. Na niko na Tecno na Itel. Simu nimeziweka pale lakini shambe hizi simu ni za zawadi ambazo nitawagawia wote hapa. Nikaziweka pale. Nilipoziweka pale Bwana Rajabu akaja akasema zile simu zote Huawei ndo nzima mzote. Sawa. Akakimbilia kuchukua Huawei. Hii ndo ya kwangu mimi sitaki nyingine. Unaona kama alifanya haraka. Labda nakutana nilikuwa na nia kumpatia hiyo iPhone. Ah kwa kuwa alifanya haraka akafanya kuniambia sasa wewe kwa kuwa umeharakia wewe chukua iTel. Ndo yako. Kisha wale wangeenda kufanya wagawia hizi. Sawa Sheikh. Inaeleweka Sheikh? Mfano nimepakua mboga pale nimeweka nyama nimeweka dagana maharagwe nimeweka hapo Yesu anakimbilia kuchukua nyama eti mimi nakula nyama anambia sasa wewe kwa kuwa umefanya haraka utakula ugali na maharagwe hadi mwisho Sawa Sheikh Je, nini alifanya haraka kukimbilia kitu ambacho labda ilikuwa ni haki yake angepewa ila haraka yake ndio imemponza Wa hadha amun fi ahkami dunya wal akhirah na hii kaida inatumika katika hukumu za duniani na hukumu za akhira ويدخل فيها مسائل كثيرة ndani yake panaingia masuala mengi minha miongoni mwayo idha qatala muwaritha mtu kumuua yule ambaye atakayekuja kumrithi mfano mimi namuua baba yangu tunajua kama vile mtu akifa ndo anarithiwa mimi namuua baba yangu kwa kutaka watu tugawe urithi haraka kumbe nafanya nini napata dhambi za kumuua cha kwanza na ule urithi ambao nilikuwa nautaka haraka na ukosa. Bi maana inafika na kuwa ni haramu mimi kumrithi yule baba yangu kwa sababu nimemuua kwa haraka ili nirithi. Au man auswa lahu bi shay'in. Au mtu ameusiwa kitu atakipewa baada ya mtu kufa, yakaharakia kumuua ili apewe ule urithi. Mathalan, mzee anaachana sema mimi nikifa fulani mtampatia parcela yangu fulani. Na ule jamaa kaambiwa akafanya sababu akamuua ule mzee kutaka apate ile parcela huyo mtu anafika na nyimo ile parcela kwa nini amemuua ule jamaa kwa haraka haraka au qatla al-abd al-mudabbaru sayyida au mtumwa ambaye ni mudabbar. Mudabbar watumwa wako tofauti, pako al-mukatib, pako al-mudabbar, sawa. Huyo ni mudabbar, ni yule mtumwa ambaye yeye ni mtumwa, sawa. Bosi wake akifa ndo kuwa kwake huru, inaeleweka? Yani yeye kusema awe huru ni bosi wake akifa. Bosi akifa tu ndo yule mtumwa anakuwa huru sasa, inaeleweka? Sasa yule mtumwa akatazama, bosi wangu angaliki kijana, bado anakomaa. Huyo anaweza kupiga hata miaka mingine 50 ya mbele, Sheikh. Nitabaki kuwa mtumwa miaka 50. Acha nimuue haraka ili niwe huru. Akamuua bosi wake. Akimuua bosi wake, ule mtumwa tunasema kwamba vile hawi huru. Kwa nini? Ameharakia kumuua bosi ili apate uhuru. Ule uhuru anafika na unyimwa. Sawa? Na pia hataweza kumrithi. Fa innahu yuhramu almirath. Inakuwa ni haramu kurithi. Sawa? Yule aliyemuua baba yake ni haramu kurithi. Walwasia, na yule aliyoachiwa usia akamuua mwenye alimuusia ni haramu na yeye kupewa usia. Walitqa, na huyu mtumwa pia ni haramu kupewa uhuru. Kwa sababu gani? Alifanya haraka ya kuua. Sawa? Alitqa ni kumwacha mtu huru. Wa minha, miongoni mwao tena, almutalliq fi maradhi mautihi. Mtu anatoa talaka yuko katika ugonjwa wa kufa, yani kabisa ugonjwa wenye imuemo, huyu ugonjwa kabisa daktari wote washasema huyu anakufa. Jamaa kaona, la mimi nataka kwenda kufa, na madaktari wote washanambia kabisa sintopona, mimi ni wa kufa. Akampa talaka mke wake. Kwa nini anampa talaka? Juu mke wake asije kumrisi. Unaona? Kumbe ameharakia kutoa talaka juu ya mke asirisi. Tunamwambia hivi, fa inna zaujatahu tarithu minhu. Akifa mke atarisi, walau kharajat min al-idda, hata kwamba akitoka kwenye idda mwanamke atarisi. Yani siashapewa talaka yule mwanamke, aliyetoa talaka ni nani? Mwanamume. Yuko kwenye hali gani? Ya ugonjwa, tena ugonjwa wa kufa. Mwanamke akapewa talaka, mwanamke sasa anaikaa idda. Idda yake ikimalizika, muda wa idda umemalizika, huyu mwanamke anahesabika kuwa ni mke wa yule jamaa tena? Sio mke wake. Kumbe kisheria, kwa kuwa sio mke wake, yule mwanaume akifa, yule mwanamke hatorisi. Lakini kwa kuwa huyu ametoa talaka kwa kukimbia mwanamke asirisi, akatoa talaka yuko kwenye hali ya ugonjwa, na yule mwanamke eda imeshamalizika, huyu mwanamke lazima atarisi kwa sababu amepewa talaka mwanamume yuko kwenye hali ya ugonjwa. Ndio maana inabidi wakata kesi wawe makini sana. Sio kukimbilia tu. Ya mimi wangu, mwanamke fulani amepewa talaka wakati mume wake anaumwa, ametoa talaka na mke akaikaa eda mpaka eda kamalizika. Vipi mwanamke atakuja kurisi? Unasikia mtu anakuja na kwambia, "Sasa nimepewa talaka." Hakuna kurisi kama eda imemalizika, yahe. Tizama hali gani amepewa mu talaka. Ndio maana masala ya talaka ni masala mazito, sio masala ya kukimbilia kimbilia tu. Watu wao makini sana. Wakadhalika fi ahkami, wakadhalika fi ahkami al-akhirah. Hivyo hivyo katika masala ya akhira. Faman labisa al-harira fi dunya, mwanaume atakayevaa vazi la hariri hapa duniani, lam yalbasu fi al-akhirah, siku ya kiyama hatovaa hariri. Kwa nini? Alifanya haraka ya kuivaa duniani. Sawa? Waman shariba al-khamra fi dunya, na yule mwenye kunywa pombe hapa duniani, lam yashrabuhu fi al-akhirah, katika siku ya kiyama hatokunywa pombe. Kwa nini? Alifanya haraka duniani, aliharakia kunywa pombe. Kwa kuwa amefanya haraka, basi anapewa adhabu ya kunyimwa ile pombe ya siku ya kiyama. Sawa? Sheyesu. Naam. Hakuna mfano utaleta hapo? Maana unaweza kusema hata mfano wa nyama ya nguruwe. Tunaenda hapa. Wakama anna almutaajjila lilmahdhur, kama jinsi mtu ambaye anaharakia. Wakama anna almutaajjila lilmahdhur, kama jinsi mtu mwenye kuharakia kufanya jambo la makosa, yuaqabu bilhirman, anapewa adhabu ya kunyimwa hicho kitu. Faman taraka shay'an lillahi, atakayeacha kitu kwa ajili ya Allah, tahwahu nafsuhu, na nafsi yake inakipenda hicho kitu, inakitaka kabisa, awadahu Allahu khairan minhu fi dunya wal akhirah, Allah anambadilishia kilichokuwa bora zaidi duniani na akhirah. Kwa nini? Kwa sababu ameacha kitu ambacho nafsi yake inataka, kina kachiacha kwa ajili ya Allah, utapewa bora duniani na akhirah. Faman taraka maasi Allah, atakayeacha kumuasi Allah, wa nafsuhu tashtahiha, na nafsi yake inataraji inapenda ifanye yale maasi. Awadahu Allahu imanan fi qalbihi, Allah anampatia imani katika moyo wake. Wasaa, na anampanulia katika maisha yake. Wanshiraha, na pia Allah anampanulia kifua chake kinakuwa chenye kukubali khairi. Wabarakatan fi rizqihi, na anapewa baraka kwenye riziki yake. Wasihatan fi badanihi, na anapewa afya kwenye mwili wake. Ma'a ma lahu min thawabillahi, pia anapewa na thawabu za Allah. Alladhi la yuqdaru ala wasfihi, ambazo hakuna anayeweza kuzihisabia. Wallahu almusta'an. Amin. Tunaenda kaida ya 30. Wa in ata tahrimu fi nafsi al-amal au shartihi fadhu fasadin wa khalal. Wa in ata ay wa in jaa, sawa, wa in jaa, wa in ata bimaana wa in jaa. Wa in ata tahrim, ikija dalili ya uharamu wa kitu. Fi nafsi al-amal, dalili inaonyesha uharamu wa kitu ndani ya hicho kitendo kinachotaka kutendwa. Au shartihi, au ndani ya sharti ya hicho kitendo. Fadhu fasadin, hicho kitendo kinaharibika. Wa khalal, na kinakuwa na mapungufu. Sawa mashe zangu? Mtakuja kuelewa vizuri, tuingie kwenye sharti ndipo mtaelewea. Hadha hukmu li'ibadati alwaqi'ati ala wajhihim ala wajhin muharramin. Hii ni hukumu ya ibada zinazopatikana katika mfumo wa haramu. Sawa? Neno la kuzingatiwa sana sana, ikiwezekana hata kulihifadhi lihifadhiwe, ili neno la kufuata. Fa in ada tahrimu ila nafsi liibada, ikiwa uharamu unarudilia kwenye ibada yenyewe. Au ada ila shartiha, au uharamu unarudilia kwenye sharti ya ibada. Fal'amal batil, hicho kitendo kinakuwa ni batil. Mpaka hapo hilo neno kabisa kuhifadhika lihifadhike. Pameleweka? Hapana. Tafsiri yake imeleweka kabla ya mifano. Bimaana hivi, fa in ada tahrim, uharamu ikiwa utarudia, ila nafsi al-ibada, kwenye ibada yenyewe peke. Au ada ila shartihi, au ikarudilia kwenye sharti. Fala amal batil, kitendo hicho kinakuwa ni batil. Mfano, alwudu min shuruti sala, kutawadha ni katika sharti za sala. Tunakubaliana mpaka hapo? Ndio. Wakati mtu uko unatawadha, wakati mtu uko unatawadha, ukatawadha miguu kaacha kuiosha kwa kusudi, haukuvaa hata socks eti uipakuse, ukaacha tu kuiosha kwa kusudi, udhu wako upo haupo? Haupo. Haupo. Kwa kuwa udhu haupo, na huyu udhu ni sharti ya sala, ukiingia kusali, sala ipo haipo? Haipo. Kwa nini haipo? Kwa sababu imeharibikiwa na sharti. Sawa? Ndio maana paka katambia, au kakutana huyo uharamu, kuacha kuosha kiungo katika viungo vya lazima vya udhu ni haramu. Ukiacha kwa kusudi ni haramu. Kwa hiyo huyu haramu umerudilia katika sharti ya ile ibada ya sala. Ndio maana kwa kuwa sharti imekufa, na ibada minbabi la aula itakuwa batila. Sika imeleweka? Shia analeta mifano. Mfano, as-salatu fi waqti an-nahyi, kusali wakati uliokatazwa. Huyu haramu unahusikana na sala au uko nje ya sala? Naam? Haramu uko nje ya sala. Wakati uko unaambatana na sala, sala inaambatana na wakati. Au sio hivyo? Kwa hiyo wakati ni sharti katika shuruti za sala. Na pia sala za suna, wakati wote mtu anaweza kusali. Lakini limekuja katazo la kutukataza huyu wakati msisali. Wewe ukasali. Sala ipo haipo? Haipo. Sala haipo kwa sababu gani? Umefanya kitu ambacho kimekatazwa, tena kinaambatana na sala. Tunaelewana hapo? Au huwa mustadbiru al-qibla, au mtu anasali amekipa kibla mgongo, sala yake ipo? Haipo. Kwa nini? Kwa sababu ameharibu sharti miongoni mwa sharti za sala, nayo ni istiqbalu al-qibla, kuelekea kibla. au alaihi najasa au mtu anasali na iko na najis, sala ipo? Hapana, haipo. Kwa sababu gani? Ameua sharti miongoni mwa sharti za sala, sawa? Au huwa muhdith au mtu iko na hadathi ndogo, hana udhu, sala hamna kwa sababu sharti imekufa. Au la mianwi au mtu anakuja kusali hakuwa tena nia, sawa? Sala inakufa. Tukote? No. Au akhalla bi ruknin min arkani sala, au akaribu nguzo miongoni mwa nguzo za sala, mtu akayacha sijida moja kwa kusudi, amsharibu nguzo katika nguzo za sala, na hiki kitu kiko na alaka, kinaambatana na sala, kwa hiyo sala inakufa. Au sharti min shurutiha, au akaribu sharti miongoni mwa sharti za sala, sala inakufa. Wakadhalika saumu ayamin nahi, hivyo hivyo kufunga siku ambazo zilizokatazwa. Sawa, kufunga siku ambazo zilizokatazwa hakuna saumu kwa sababu viko na alaka. Siku moja wakati masala anasema mtu asifunge samdia anaanza, kuna baadhi ya mashehe walikuwa wanasikia wanasema eti wewe haufungi siku. Sijui kama mlikuwa kusikia hiyo hoja wanasema. Wewe haufungi siku. Wewe unafunga tu ni swaumu, lakini haujafunga ile siku. Sasa hivi naingia kwenye akili. Na hapa natuambia kwa kadhalika swaumu ayamin nahi, kama hadithi ni sahihi, tumekatazwa kufunga samedi, ni siku ile tumeshakatazwa. Alafu naleta hoja eti wewe haufungi siku, wewe unafunga nini? Kwa hiyo utairuka ile siku? Tabaan, kini hoja dhaifa, zina nguvu, haufungi siku. Kuna swaumu, hiyo swaumu yenye utafunga itaangukia msiku tu. Ndiyo. Eti ufungi siku. Hapo anasema ufungi siku anakusudia nini? Eti kama vile lendi na jeudi, siku ya kwanza na Alhamisi. Eti zile ndo siku. Ama za kubaki zote ufungi siku. Ba, wangisema taifu. Tatizo. Wanahu thalika na mfano wavyo. Fali ibadatu fi hathihi almasail batila. Katika, na ibada zote katika mfumo huu tuliotaja hapo inakuwa batila. Ibada inakuwa ni batili, inaharibika. Sawa. Wa amma in kana, neno lingine la kuzingatiwa, yani ni maneno mawili tu ameachanisha kwa kuleta mifano. Kuanzia hapa in kana tahrim. Wa amma in kana tahrimu la yaudu ila nafsi al-ibada. Ikiwa uharamu haurudili kwenye ile ibada yenyewe, wala shartiha, wala hairudi kwenye sharti ya ile ibada, fa inna li'ibadati sahihatun ma'a at-tahrimi, ibada hiyo inakuwa ni sahihi pamoja na uharamu. Sawa? Imeeleweka? Kinyume chake. Kabla kuleta mifano ya Sheikh, niwape mfano mmoja ambao uko wazi ambao utaeleweka zaidi. Labda ndio utakuwa mfano wa kurahisisha masuala yetu haya. Kuva isbali ni haramu au sio haramu? Kuva nguo ndefu ya kuzidi jicho la mguu, haramu? Haramu. Uharamu wake ni ndani ya sala tu au na nje ya sala ni haramu? Nje ya sala. Vizuri. Kwa hiyo kuva isbali nje ya sala ni haramu? Ndiyo. Kwa kuwa nje ya sala ni haramu, kumbe isbali haina alaka na sala. Ndiyo. Kwa hiyo bimana moja kwa moja ukivaa isbali ndani ya sala, sala yako ipo haipo? Ipo. Sala ipo. Kwa nini? Kwa sababu isbali sio katika ibada za sala. Ni ibada za nje ya sala. Yaani isbali ni makatazo yaliyopo nje ya sala. Ndio hapa natuambia. Ikiwa uharamu haurudili ibada yenyewe, isbali hairudili ibada ya sala. Wala sharti yake kadhalika isbali hayumo katika sharti za sala. Hakuna fasaha utasikia nakwambia ati shurutu sala usivae isbali, arkanu sala usivae isbali. Kumbe isbali hayumo katika sharti za sala, hayumo katika nguzo za sala. Kumbe mtu akisali na nguo ndefu sala yake ipo, lakini ma'a tahrimi, pamoja na uharamu, bi maana anapata dhambi. Sala yake ipo lakini anapata dhambi. Sawa? Sala linakuja. Mtu ameswaumu Ramadhani akateta ndani ya Ramadhani, saumu yake ipo haipo? Ipo. Ipo. Kwa nini? Kuteta sio katika nguzo za saumu, kuteta sio katika shuruti za saumu. Kuteta ni haramu hata nje ya saumu. Kwa hiyo saumu yake ipo, lakini anaenda na madhambi pia. Mfano umeeleweka, Twende sasa kwenye mifano ya Sheikh Amileta. Kaludhu'i fil ina'il muharram, kama vile kutawadha katika chombo cha haramu, dhahaban, chombo cha dhahabu kukitawadhia emu, au fiddatan au chombo cha argent kukitawadhia imu. Na haya masala na khilafu, je, ni haramu kutawaza kwenye chombo cha dhahabu? Tumikatazwa kunywa ndani ya chombo cha dhahabu? Tumikatazwa kula katika chombo cha dhahabu? Tumikatazwa kunywa na kula katika chombo cha argent? Ndio dalili imekuja nazungumzia hivyo. Je, tumeharamishwa kutawadha? Tumeharamishwa kuweka mavitu vingine? Masala yako na khilafu. Lakini hapa unaosha kama vile msimamo wa shehe ni kwamba haijuzu. Au maghsuban. Au ikawa ni kitu ambacho kilichonyakuliwa. Sawa. Naam. Chenye kilibiwa. Hata kuibiwa na penye pia kinaingia. Wewe umeiba bakuli shehe. Utaache bakuli, umeiba hiyo kanzu. Kisha hiyo kanzu ukaivaa ukaenda kusali nayo. Sala yako ipo haipo? Ipo. Kwa nini? Ule wizi hauna alaka na ibada ya sala. Ndio maana sala yako ipo. Sawa? Ustazi Yesu nadhani anakumbuka tulipokuwa tunasoma fiqh. Sawa? Katika kitabu al-Mulakhas al-Fiqh, Sheikh Al-Fawzan ameonyesha kwamba vile mtu ukiiba soksi haijuzu kuzipakusa. Ndiyo. Au maji ambao umemnyanganya mtu maji yake bila kujoka ya peleka tu kimyakimo kanda kuyatawadha. Kwenye kitabu al-Mulakhas al-Sheikh ameonyesha kwamba vile haijuzu kuyatawadha. Sawa? Lakini kwenye darasa letu kama unakumbuka mimi nikasema siko pamoja na Sheikh kupitia hii kaida. Kwa nini? Yale maji ambayo umenyanganya hayana alaka na ibada. Au ile soksi uliyoiba wewe ukavaa haina alaka na ibada, sio katika sharti za kutawadha. Kwa hiyo inajuzu kupakusa, lakini maal ifmi, unapata dhambi. Kama gisi ukivaa nguo yenye umemdhulumu mtu, sala yako ipo, lakini uko na dhambi ya dhulma. Au salla wa alayhi imamatun harirun, au mtu akasali na amivaa kilemba cha hariri mwanamume, hautosema ni haramu jo amivaa hariri. Sawa? Sala yake ipo na anapata dhambi za kuvaa hariri. Au khatam dhahab, au mwanaume anaenda, au mwanaume amevaa pete ya dhahabu akaenda kusali, hautomwambia hauna sala juu amevaa pete ya dhahabu, ni haramu mwanaume kuvaa dhahabu. Hapana, sala yake ipo na yuko na dhambi za kuvaa ile dhahabu. Wana hithali na mfano vinginevyo. Fasalatu sahihatun. Unaona ile masala yetu? Sala ni sahihi ma hurmati listi'mali, pamoja na uharamu wa kutumia hivyo vitu. Sala inakubaliwa, lakini hivyo vitu uko na dhambi ya kuvitumia. Sawa? Kaida 31. Wa mutlifun mu'udhihi laysa yadmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanu. Mwenye kuharibisha kile kinachomuudhi, mwenye kuharibisha kile kinachomuudhi, hatotoa dhamana. Laisa yadhmanu, hatolipa. Sawa. Hey, hatujakwambia tika toto kanaika kana kukerakera kana kuja kana kuvuruga masikio kaenda kukachinja Shekhe Yesu? Hapana. Tutakuja kuona kwenye mifano. Sawa? Lakini sasa pana sharti. Kusema usilipi hiyo dhamana, pana sharti. Sharti gani? Baada difa'i billati hiya ahsan. Baada ya kuondoa kwanza kwa kile kilichokuwa bora zaidi. Sawa? Mfano. Pana Muislamu anafuga zake mbwa yake hapo ajili ya kuchunga wezi. Sawa? Ndiyo. Ile mbwa ikawa imekata kamba ikaja kwako. Ikekena piga piga fujo, ukasikia iko na kukera kabisa. Sawa? Ukatoka uano ukachukua jiwe ukaipiga ile mbwa ikafa. Utalipa au utolipa? Kaida inaonyesha kwamba utalipa. Kwa nini? Kwa sababu sharti utambia billati ya ahsan. Anza kwanza utumie njia nzuri. Njia nzuri ni ipi? Ifukuze. Mtu mwenye nayo aje ichukue. Ndio njia ya kwanza nzuri ya kutumia kabla ya kwenda kwenye njia ya hatua kubwa kabisa. Sawa? Ndio maana hiyo kaida. Tulisema kwenye sharh. Sheikh anasema hivi, "Idha swala alayhi adamiyun." Sawa? Au hayawanun au saydun fil ihram fa atlafahu dafa'an an nafsihi la dhamana alayhi. Wakati mtu anakutana na mwana mwanadamu amemvamia au mnyama ukao amemvamia au yupo pale Maka katika ihram akaenda kuinda, ni makosa kwenda kuinda kama uko kwenye ihram. Ndiyo. Sawa? akawa labda masala ya kuinda fa atlafahu, akawa miharibu kimoja kati ya vitu tulivyovitaja, dafa na nafsi kwa ajili ya kujihami mwenyewe, la dhamana alaihi, hamna dhamana. Ya khu umekaa ndani kabisa, anakuja mtu na silaha, yuko na bunduki, yuko na kisu, shekhi huko chumbani kwenye dirisha unaona gisa ameingia uani, watu nyoko wanaotashamaliza kuwaua. Akikuona we, akili yako tu moja kwa moja akikupata we ni nini? Na wewe unaenda sheikh. Sasa alipoingia hivi wewe ukao umemwahi, ukao umemuua. Utalipa. Tunaendelea. La dhamana alayhi. Hakuna dhamana. Walakini yadfa'uhu bil ashal fal ashal. Aondoe hicho kitu chenye kinakuja kumdhuru, kinakuja kumuudhi, kwa kutumia njia ya urahisi, kwa urahisi. Yani anza kwanza njia nyepesi zaidi, ikishindikana wende nyingine, yani hatua kwa hatua, usianze tu kwenye daraja ya juu ya madhara zaidi kabla hujaanzia njia ya chini. Tatizo. Sawa? Wa amma idha turra ila sayd. Ama sasa mtu amilazimika kuwinda, yuko kwenye ibada ya hija. Amilazimika sheikh. Hana cha kufanya. Wa huwa muhrim, hali yako yuko kwenye ibada ya hija. Fa atlafahu li daruratihi, akawa miua, akawa miharibu ule mnyama, labda amempiga njiwa pale kwa ajili yake yeye, kwa dharura yake yeye. Sawa? Fa innahu yadman, atalipa. Sawa? Atalipa. Walakin la ithma alayhi, lakini hapati dhambi. Hatopata dhambi, lakini atalipa. Ataliharibu. Eh. Ila hana dhambi. Sawa? Ndio maana Ibn Rajab kwenye qawaiduhu, kwenye qawaidi yake akasema, man atlafa shay'an lidaf'i adhahu, atakayeharibu kitu kwa ajili ya kuondoa maudhi yake yeye, adhahu lahu, yale yanayomuudhi, lam yadmanhu, hatotoa dhamana hicho kitu. Wa in atlafahu lidaf'i adhahu bihi, na ikiwa kama vile atakiondoa, ataharibu kwa ajili ya kuziwia maudhi yake yeye, sawa, dhamina huu, atafanya nini? Atachukua dhamana. Sawa. Bimaana mtu ameharibu kitu kwa ajili ya kuziwia maudhi yanayotendewa kwake yeye, ameshakereka, sawa, hatochukua dhamana. Sawa. Na kama mtu sasa ndo amilazimika mpaka akafikia kuharibu hicho kitu, jua ameshalazimika kabisa, atachukua dhamana, lakini hana dhambi kama kitu tulivyoona hapo juu. Wa yatakharaju alayhi masail, na ndani yake pana hii, kwenye kaida pana masala mengi ambayo yanatokea huko ndani yake. Fadhakaraha, akawa miataja Ibn Rajab kwenye hicho kitabu chake cha kawaida zake, mtu arejelee ili kuweza kupata faida zaidi. Inabidi darasa letu lileo liishie hapa, sababu darasa linafuata kuanzia kaida, kuanzia kaida ya 32 mpaka kaida ya 35 zote zinaingiliana. Hizi kaida zinakuwa na sawa. Naam, hizi kaida zinakuwa na kaida za kisheria. Taban, kaida zinakuwa na dalili yake. Kaida na kuweko na dalili yake. Unajua kaida, asili ya kaida maana yake nini? Yaani faida ya kaida. Kaida ni kumsaidiza mtu wakati labda dalili ameisahau, labda aya ameisahau ama hadithi ameisahau, lakini kutokana na ufupi wa kaida ndio inamsaidiza. Yaani ile kaida ni resume, ni istinbat ya dalili. Mfano ile aya nasema, mfano tuchukue hadithi inamal amalu binniyatu inama likulli imri'in ma nawa. Sawa. Mtu kuna toa mwanzo anataka kuzungumzia kama vile matendo ya mwanadamu yatalipwa kutokana na nia. Hadithi ukao msahau. Lakini pako kaida yenye inatokana na hii hadithi, kaida al-umuru bimaqasidiha. Mambo yanakwenda na kaida na makusudio yake. Kwa hiyo kaida zinakuwa ziko na madalili. Na ndo maana hichi kitabu chetu si hapa ni kidogo, ila ukirudi kwenye vitabu vikubwa vikubwa vya makawaid, dalili utazipata. Dalili lazima utazipata, zinakuwa zimuhimu. Sawa ustaz. Tumalize. Allah atuwafikisha, atupatie elimu yenye manufaa, atupatie mwisho mwema. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.